Hej i Gaba Kulka. 8 minut po 5, czas na prognozę pogody. A dziś pogodnie, zachmurzy się i przelotnie popada tylko w górach. Tam też możliwe burze, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Dziś od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 11-12 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Jutro jeszcze więcej słońca i cieplej, od 9 stopni na Podlasiu, 12-13 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. W niedzielę zacznie się chmurzyć na Pomorzu i Wybrzeżu, ale zdecydowanie cieplej, bo od 11-13 stopni na północy, do 18 w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym i Górnym Śląsku, tam 19-20 stopni. No, w poniedziałek i wtorek więcej chmur, opadów i burz, ale wciąż z temperaturą od 12 do 17 stopni. To co, chyba powinniśmy być zadowoleni. No dobra, to co? Get down on it! No i oczywiście bawimy się wszyscy! Don't wanna dance. Kaja, jej przyjaciele koncertowo. I jej wersja tegoż właśnie przeboju. 13 minut po godzinie 5. Cóż tam w kartce z kalendarza? Dziś Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i działaniach zapobiegających minom. W tym roku eksperci ONZ zwracają szczególną uwagę na rolę kobiet w tych działaniach. Powód jest prosty. Podaje ONZ, dzięki pracy kobiet wysiłki te są skuteczniejsze i bardziej wydajne. Kobiety pomagają w podejmowaniu decyzji, gdzie zacząć usuwanie min, w edukacji oraz w rozwoju tych rejonów, gdzie miny już usunięto. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon podkreśla, że kobiety pomagają społecznościom żyć bezpiecznie w zaminowanych regionach oraz pomagają ofiarom. Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i działań zapobiegających minom, ustanowiony przez ONZ 9 lat temu. To dziś taki nietypowy, ale jednak dzień w naszym kalendarzu. 3 lata miały prywatne placówki na spełnienie wymogów ustawy żłobkowej, a dziś upływa termin wpisania ich do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Bez tego wpisu nie będzie można prowadzić placówki opiekującej się dziećmi do lat 3. Wszystkie żłobki muszą być w rejestrze. To od dziś i o tym z pewnością jeszcze nie raz będziemy mówić. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą głosować m.in. nad projektem ustawy zwiększającej zasiłki pielęgnacyjne rodzicom niepełnosprawnych dzieci. Wszystko wskazuje na to, że zostanie ona przyjęta bez poprawek. No i jeszcze z Europy, choć też dotyczy to naszego kraju. Piloci niemieckiej Lufthansy kontynuują strajk. Ta największa europejska linia lotnicza jest sparaliżowana 3. dzień z rzędu. Większość samolotów Lufthansy dziś znów pozostanie na ziemi, a linia wznowi normalną działalność dopiero jutro. Także i o tym, o tych utrudnieniach, także w związku z tymi na polskich lotniskach, także będziemy mówić. Za chwilę szelest prasy, a teraz kwadrans po 5. Boy, Steel Street Blues i połączenie indyjskiej muzyki oryginalnej wraz z tym elektronicznym brzmieniem współczesnym. 18 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Spółki nadal nie wiedzą, w jakich warunkach przyjdzie im w Polsce poszukiwać i wydobywać ropę i gaz. Rzeczpospolita informuje, że choć Rada Ministrów ogłosiła, że przyjęła projekt łupkowych ustaw już 3 tygodnie temu, to do dziś nie trafiło do Sejmu, gdyż rząd ciągle go poprawia. Kiedy zajmie się nim parlament, nie wiadomo, jak dokument będzie gotowy, zostanie przedstawiony opinii publicznej i przekazany do Sejmu. Rzeczpospolita o tej sprawie, o tym, że rząd opóźnia łupki. Gazeta Wyborcza o tym, że polskie nastolatki prędzej rozwiążą matematyczne zadanie, niż kupią najtańszy bilet na pociąg. Nasza młodzież nie radzi sobie z codziennymi problemami, a o wynikach najnowszych badań PISA pisze dziś, informuje dziś Gazeta Wyborcza. Rozwiązywanie problemów to dodatkowa część badania PISA oceniającego kompetencje gimnazjalistów. Tego samego przypomina dziennik, którego wynikami cieszyliśmy się w grudniu zeszłego roku. Wtedy to okazało się, że polskie nastolatki są w europejskiej czołówce i świetnie rozwiązują zadania z matematyki. 1 kwietnia zaprezentowano kolejną odsłonę PISA. Ale w Polsce nikt się o niej nie zająknął. Nie ma się czym chwalić. 15-latkowie uzyskali wynik poniżej średniej krajów OECD uczestniczących w badaniu. Uczniowie przez 30 minut rozwiązywali problemy na komputerze i mierzyli się z zadaniami, które wiązały się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. A wyniki są dla naszej szkoły po prostu fatalne. Szkoło, mamy problem. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. I jeszcze o problemie, i to nie lada, także z historycznym, również nie lada, pod tekstem Dziennik Zachodni. Bohaterowie Kamieni na Szaniec, Aleksy Dawidowski, Jan Bytner i Tadeusz Zawadzki, czyli Alek, Rudy i Zośka, swoje ostatnie wakacje spędzili latem 1939 roku w ośrodku harcerskim w Górkach Wielkich. Dziś ta stanica popada w ruinę. Autor książki, Aleksander Kamiński, kierował tym ośrodkiem na Śląsku Cieszyńskim, a wcześniej osobiście pilnował jego budowy. To była perełka. Obiekt zaprojektował inżynier Bogdan Laszczka, a park profesor Franciszek Krzywda-Polkowski, ten sam, który tworzył park w Żelazowej Woli. Ale dziś stanica harcerska, w której kształciły się przedwojenne elity i duch szarych szeregów, popada w ruinę. Złomiarze już rozkradli co mogli. Niedawno ktoś próbował nawet wyłamać tablicę poświęconą Kamińskiemu, a dawno środek harcerski, 3 budynki, wymaga nie tylko remontu, ale także odzyskania miejsca w narodowej pamięci. Tak relacjonuje dziś Dziennik Zachodni. 3 tematy na dzień dobry, a więcej, podejrzewam, bardziej radosnych, kolorowych, bo i z takich też pism w porannej audycji zapraszamy do trójki. To zapraszamy po godzinie 6. Tymczasem na budziku 5:20. piątek. Początek prawdziwego tygodnia. Piątek, sobota, niedziela. Koniec tygodnia. Te dni następne to dni oczekiwania. Taką wersję przyjęliśmy, takiej będziemy się trzymać i dziękujemy panu Ilkowi również i za takie słowa. Maruda Moroder obudzony. Tak właśnie chciałem wywołać, bo i Porter Band też zdaje się ulubiony. Pojawił się i później również Kaja i teraz ma nam na rzecz jasna przed nami obiecujące muzyczne trójkowe kalendarium, a tam będzie się działo i rzecz jasna także będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Choć nie wiem, czy teraz też nie należałoby. Lech Janerka i Lola, która chce zmieniać świat. 23,5 minuty po piątej. To była bardzo gruba Lola. Mówiła, że chce zmieniać świat. I jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, to był miły fakt. Ja też bym chciał coś zmieniać i nawet mogę chlapnąć to. Bo jeśli mam być szczery, a od dzisiaj chcę być szczery, to chciałbym ciebie w nią. Zamienić ciebie w nią. Zamienić ciebie w nią. Po piątej czas na trójkowe kalendarium. W 1794 roku, 220 lat temu, insurekcja kościuszkowska i bitwa pod Racławicami. Zwycięstwo Wojska Polskiego, dowodzonego przez naczelnika Tadeusza Kościuszkę. Przypomnijmy, że w bitwie udział wzięli chłopi kosynierzy pod wodzą Wojciecha Bartosza Głowackiego. W 1818 roku Kongres Amerykański podjął decyzję, że na fladze USA będzie znajdować się 13 poziomych pasów, czerwonych i białych, symbolizujących 13 pierwotnych kolonii. W lewym górnym rogu flagi umieszczono 20 pięcioramiennych gwiazd na granatowym tle, oznaczającym 20 stanów. W wypadku przyłączenia do Unii nowego stanu na fladze Stanów Zjednoczonych pojawia się kolejna gwiazda. Obecnie jest ich 50. W 1932 roku urodził się Andrii Tarkowski, rosyjski reżyser filmowy, zmarł w 1986 roku, a 65 lat temu w Waszyngtonie podpisano Traktat Północnoatlantycki, na mocy którego powstała organizacja polityczno-wojskowa znana pod nazwą Paktu Północnoatlantyckiego. NATO kończy 65 lat. W 1960 roku w Warszawie odbyła się premiera filmu Andrzeja Munka Zezowate Szczęście ze znakomitą kreacją Bogumiła Kobieli w roli głównej. W 1968 roku został zamordowany Martin Luther King, czarnoskóry pastor Kościoła Baptystów, walczący o prawa murzynów w Stanach Zjednoczonych, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1964 roku. A w 1980 roku zmarł Władysław Tatarkiewicz, filozof, historyk filozofii, etyk i historyk sztuki, jeden z najwybitniejszych współczesnych humanistów polskich. Dziś mija 34. rocznica śmierci profesora profesora Tatarkiewicza. W muzycznym trójkowym kalendarium, a jakże to już teraz można zrobić głośniej, w 1913 roku urodził się Muddy Waters, czyli amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Artysta zmarł w 1983 roku. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, he gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what this all about, but you know I'm here. Black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand, then the world will know that I'm at home. Month, the seventh doctor said he was born for good luck, and that you see, I got $700, and don't you mess with me, but you know. Co tu dużo mówić. To lubimy. Minęła 5:30, pora na prognozę pogody. A to nie nasze ostatnie słowo w kalendarium. Dziś w miarę pogodnie, zachmurzy się i przelotnie popada w górach. Tam także możliwe burze, wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali i rośnie. W dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 11-12 w centrum, do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka do filmu Siedmiu Wspaniałych, a kompozytora przecież nie trzeba przedstawiać. Zmarł 10 lat temu, a gdyby żył, kończyłby dziś 92 lata. To z muzycznego trójkowego kalendarium muzyka sprzed ponad pół wieku. Piątek przed nami, a przed nami czwarty dzień kwietnia. Izydora, Benedykta, Platona i Wacława. Wszystkim solenizantom i jubilatom raz jeszcze najlepsze życzenia. Za pół godziny wzejdzie słońce, a już za niecałe pół godziny poranna audycja piątkowa i na pewno więcej tego typu muzyki. Not the same when I look in her eyes. The magic's not there. And when I look, I realize what we could have shared. Gary Moore w muzycznym trójkowym kalendarium, jeden z najwybitniejszych gitarzystów w historii rocka, kończyłby dziś 62 lata, a przypomnijmy, zmarł w lutym 2011 roku. Państwa poranna korespondencja i lista obecności błyskawicznie, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, Kudowa, pan Leszek wspólnie z nami, pan Marcin z Krosna, Krzysztof Ślązak z Pomorza, który dziś właśnie jedzie na Górny Śląsk, pan Maciek sprzed komputera w Warszawie, pan Ireneusz, lista obecności podpisana, a u mnie dopiero za 25. Dmucha, drobna siódemka. Adamka, poranne serdeczności, a zatem dziś znów na wachcie z Trójką. Mielec także z nami, Tampere i Finlandia również pan Michał, Saigon też nie śpi, o czym zapewnia pan Maciek, pan Marcin z kolei, Nowa Zelandia, Wellington również radośnie macha z drugiego końca świata, rodzina w kosmosie w dalszej części w podróży, dziś Ekwador, jutro ruszamy dalej, a z pewnością ciąg dalszy tychże opowieści właśnie od pana Maćka i rodziny w poniedziałek. Pani Magda i Norwegia, Sandomierz także się kłania, pan Artur o tym, że głosował na polski top, ale wybrać tylko 33 utwory przy takiej dyskografii polskiego rocka zdecydowanie za mało. Przy tej okazji zapraszam serdecznie do słuchania Trójki w weekend majowy, a tam właśnie święto polskiej muzyki. No i święto także państwa, tych wyborów, jak się okazuje, niełatwych. Sięgamy raz jeszcze pamięcią do muzycznego kalendarza. Równo pół wieku temu na liście przebojów Billboardu znalazło się równocześnie aż 12 piosenek zespołu The Beatles. Pierwszą piątkę. No to napocznijmy tylko pierwszy utwór w tym właśnie zestawie. Can't Buy Me Love. Can't buy me love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Trójkowy budzik. Your hands are cold, but your lips are warm. When she's walking by the river on the railway line, she can still hear him whisper, let's go down to the water line. Come on. Późniarscy, proszę o usprawiedliwienie tegoż właśnie, no, rzecz jasna, w ciągu naszego spotkania porannego, budzikowego, także u pana Wojtka, państwo sygnały te mailowe, smsowe i pewnie również telefoniczne. Zachęcamy do porannej korespondencji już w porannym piątkowym. Zapraszamy. A przed chwilą oczywiście Dire Straits, bowiem dziś 66 lat kończy perkusista, członek tej grupy Pink Withers. Mam nadzieję, że i państwo również kojarzą ten moment, kiedy to niecałe 11 minut przed godziną szóstą sięgamy właśnie w kwietniu po trójkowy, budzikowy dział wynalazczości. A dziś takie nie wprost nagranie, ale jednak kiedyś już prezentowaliśmy. Dziś wyjątkowa okazja ku temu, bowiem dzień premiery filmu, z którego pochodzi właśnie ta muzyka. Rap pana Jasa, utwór zatytułowany Mu Toksi. Kundle mitka soundy. Tolle. Kato, bensa ja stidit. Mohis, mitä kuuluu? Onks sä syytetellä roskiksi palamaan viime aikoina? Vai? Saanko sua vielä halata, vaikka susta on tullut tollanen roikale? Oi, oi, ei. Tulen toisin ajatuksiin, ollaanko valmiina muutokseen? On hyvä aika. Alkaa taas hengittää. Tullaan toisin ajatuksi, valmiina muutokseen. Oi, tunnen kun alkaa hellittää. Tulin tänne hoitaa hommat, jotka hoitamatta. Ja koita jatkaa etiä virheitä toistamatta. Kerännyt matkoilla patoja niskaa. Elänyt paossa paikois miss riskaa. Yritän murtaa mielen muureen hyvillä sanoilla. Ja kallos pöytä lisää rimsuja takoa. Levä tähän rauhasta, elämä hauras. Jos vaan laulas talossa ja talosuutta valoa. Hei Uno, turha tää vastusta muutos. Paras aloittaa alusta ja pois tiputtaa luulot. Sanoa vaihteeks kyllä. Ja muuttuu joka päivä vähän niin kuin jylhä taivas meidän yllä. Iltamalla, ajatuksi virkamalla. Saa hiukan melankolia virrata mun rinnan alla. Muutos tulee ajalla ja anna sen vapaasti tulla. On ollut hajalla, nyt löytyy elämä uusi kulma. Tullaan toisiin ajatuksiin, ollaanko valmiina muutokseen? On hyvä aika. Alkaa taas hengittää. Tulen toisiin ajatuksiin, valmiina muutokseen. Oi, oh, tunnen kun alkaa hellittää. Tuntuu, että on niin nähty. Aika paikalle jäänyt ja pysähtynyt. Se tuoksu kukkasilta, varukkasilta. Epäonnistujilta, vaan luovuttajilta. Siellä ei tunnu olevan mulle enää mitään. Eikä elämä on sitä, mitä sen pitää. Meen sinne, missä me hihoi kääritä. Tulee suusta ulos, mikä menee pään sisään. Eikä se kovin kauniit kuulosta. Se saa kaipaamaan muutosta. Oh yeah. Muutokset viitä, pidä muutoksista kiinni, just niin kuin muuttomiehet viitit. Aika ei muuta viitii, aika luova miele täällä helposti voi murtaa. Ja kun menee tekee muutoksen, niin pee se miele puhtaaksi. Se on se ihmeellinen juttu, tai just niin kuin eka päivä, mä just niin kuin muksu. Turra sitä mennä täällä, murre siinä hukkuu. Saa suuren paidon murtuu, piste sen on tultu. Tullaan toisiin ajatuksiin, ollaanko valmiina muutokseen? On hyvä aika. Alkaa taas hengittää. Tullaan toisiin ajatuksiin, valmiina muutokseen. Oi, oi, oi. Tullaan toisiin ajatuksiin, ollaanko valmiina muutokseen. On hyvä aika, alkaa taas hengittää. Tullaan toisiin ajatuksiin, valmiina muutokseen. Mohis, mitä kuuluu? Po fińsku dziś dział wynalazczości z filmu, który będzie miał swoją premierę właśnie dziś, w piątek, 4 kwietnia. Pamiętam swego czasu także Sirka Leiponen pomagała nam tłumaczyć to, o czym panowie przed chwilą śpiewali. Czy jesteśmy gotowi na zmianę? To dobry czas na to, by zacząć znów oddychać. Powiedz tak, trzeba zacząć od nowa. Zmiany przyjdą na czas. Ucieczka nie pomaga, tylko szczerość, odwaga i przyjaźń mogą pomóc. O zmianach kulturowych i społecznych właśnie ten obrazek. No i z tego właśnie filmu Mood Toxi. Nagranie, które już jakiś czas temu prezentowaliśmy, a dziś w naszym dziale wynalazczości. Sięgamy po ostatnie jak dotychczas 1678 notowanie listy przebojów trójki. Nie na pierwszym, a na drugim. Lux Torpeda i Mamba Łaga. Wrócą na miejsce pierwsze. To się okaże dziś wieczorem. Lux Torpeda i Mamba Łaga już prawie na do usłyszenia dziś w budziku. Za 3 minuty o 6:00 serwis, po wiadomościach poranna audycja. Pięknie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, do usłyszenia, a za chwilę redaktor Piecuszek. Back to you.